для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Каморнік зноў зарагатаў. Сеў на мяжу і паблізкваў вясёлымі вачыма ад рогату. Але заспакоіўся і пацвяліўся з Барановічавым кумам. Мы неўзабаве возьмем, ды зноў перамір будзем рабіць толькі іншы. Ніякіх нікому кліноў, усё будзе ўсіх. Гэта камуну, значыць, зрабіць? Камуну. З нашым народам гэтага не зробіш, бо ў нас народ вельмі сквапны на чужое. Усякі ўсё будзе цягнуць сабе як найбольш. Адкуль жа гэта вядома? Як адкуль? Не відаць, які ў нас народ ці што? Тамаш усміхнуўся. Яно відаць, чаму не? Каморніку стаў ісці. Але заўважыў цвёрды рух яго постаці, яго дасціпнасць у адзежы, думаў пра ўчарашняе спатканне з Ганнаю. «Пойдзем», – сказаў каморнік. Тамаш на хаду пачаў закурваць. Юрка ішоў поплеч з ім, перадумваючы гаворку, якую чуў кагадзе. Ішоў і пахвоствваў дубцом па белай саломе высахлай мятліцы. «Ты...» «Сынку, заўсёды са старымі кампануеш», – сказаў яму Тамаш. «Сталы ты, хлапчук. Гаспадар з цябе добры павінен быць, спакойны ты хлопец. Шкадуеш мамы?» «Шкадую». «Ну, дзіш. А е як? Нічога, сынку, нічога. Нек перажывецца». Выгадуйся, падрастеш, будзеш жыць. Лепш будзеш жыць за нас усіх. Юрка маўчаў. Ай, вучыцца табе трэба. Я ж вучуся, чытаць і пісаць ужо ўмею добра. Мала, мала гэтага, трэба больш. Каморнікі Алесь выперадзілі ўсіх і шлі попляч па рыжых паплавах. Яны адразу адчулі непрыемнасць блізкасці адзін да аднаго. «Я спяшаюся чым найхутчэй выехаць», – сказаў каморнік. «Я вельмі заняты цяпер. Што б там ні было, а ў панядзелак трэба ехаць. Так што ты, таварыш Алесь, націсні там на ўсе застаўкі ў сельсавеце, каб да нядзелі нам разлічыцца. Яно так і па ўмове выходзіць». Алесь моцна сказаў: «Няўжо ж не разлічымся?» Каморнік з непаразуменнем паглядзеў на Алеся. І раптам здагадаўся. Ён хацеў як-небудзь застацца пазадзе, каб ісці аднаму. Твар яго стаў такім, як бы ён не збіраўся больш сказаць ніводнага слова. Алесь толькі цяпер пачаў заўважаць яго простую постаць, моцную сухую шыю, вастраваты твар. Ішоў ён спакойна, ступаў цяжка, хоць ногі меў тонкія і зграбныя. Зялёны гарнітур яго галіфэ і фрэнч прызначаны, мусіць, да працы на полі. У некаторых месцах пачаў выцірацца. Прыгожа вісеў цераз плячо скураны футарал з дробнымі каморніцкімі рэчамі. Яны ішлі попліч і маўчалі. «Мусіць голіць шыю», – падумаў Алесь, гледзячы на стаўбунаватую каморніцкую шыю. Шыя ззаду была чырванаватая ад загару палявых вятроў. Усю дарогу не сказалі ніводнага слова. Вуліца была пустою і шэраю. І раптам нудна стала ім і аднаму, і другому, як бы зусім не было кожнаму з іх за што рук затяць, як бы ўсё было пустым і непатрэбным. «Я пастараюся як найхутчэй, каб з табою разлічыцца», – востра сказаў Алесь. «Вельмі будзе добра», – так жа сам адказаў каморнік. І засталіся так стаяць некалькі хвілін напроці Барановічавай хаты. Абодва думалі пра адно. Цёмныя ганніны валасы над вузкім каўнерыкам рудой сукенкі яе на белай шыі былі ў вачах кожнага. Яна адчувалася імі абодвума: прывабная, вясёлая, сумная, далёкая і блізкая. Усё было ў ёй, і яна была ва ўсім. Алесь, ён ведаў яе з маленства. Пасля ж раз неяк нечакана адрозніў яе ад усіх іншых дзяўчат і тады пачаў гарэць ёю, радавацца і сумаваць. «Я вельмі маладая, каб цяпер ісці замуж», – сказала яна раз яму. «Можа, яшчэ пачакаем трохі? Пачакаем яшчэ, ну да канца першай зімы». Ён радасна схваціў яе на рукі, паднёс некалькі крокаў. Было гэта мінулай вясною. Яна ж адчувала ў ім сілу, радасную блізкасць, гарэла яго блізкасцю. «Можа, нам не трэба адкладваць на такі доўгі час», – сказаў ён. «Можа, тады што-небудзь у нас і пераменіцца?» «Можа, і так», – адказала яна. «Можа, не трэба чакаць да канца зімы. Можа, і раней трэба». «У восень», – папрасіў ён. «У восень», – сказала яна. І з гэтага часу, калі ўсё ўжо было вырашана, яны пачалі прывыкаць адно да аднаго. Яна прыбягала роснымі агародамі і паплавамі да яго кожны вечар. Ён абхватваў яе рукамі, раскідаў тварам яе валасы, песціў, насіў на руках, і яна ўся дрыжэла ад гэтай шалёнай блізкасці мужчынскай сілы, тулілася ўся да яго, маўчала, свяціла вачыма, рабілася тут каля яго малою і кволай, разам з тым вялікай і моцнай жаночасцю сваёю. Пасля ж, як устанаўляцца пачала прывыкласць, не так ужо моцна гарэлі агні, не так востра хваляваліся буры. «Трэба хутчэй», – гаварыў ён, – «бо нешта халодзіцца між намі». «Давай хутчэй», – адказвала яна. Канец лета прынёс большую прывыкласць, а восень – адзнакі лёгкага суму, як бы па нечым далёкім, што толькі паманьваецца, ніколі не прыйдзе, бо можа і не існуе, і прыносіць 17-гадовай дзяўчыне няведанне, чаго сама яна хоча. А тут прыйшлі на дапамогу бацькі, пачаўшы нагаворваць ёй супроць Алеся, што яна будзе гараваць за ім, што цяжка будзе жыць, бо ён толькі што гаспадарку заводзіць, што ён галетнік, што нават і пасагу шкада даваць яму. Тады яна моцна пачала сумаваць. Каморнік пазнаў яе днём на вуліцы, жывучы летам у суседняй вёсцы, прыйшоўшы раз у мястэчка. Назаўтра ён зноў наўмысля ўжо прыйшоў, каб пабачыцца з ёю. «Мы з вамі былі знаёмы ў горадзе», – сказаў ён. «Былі трохі», – адказала яна. Ён яшчэ некалькі разоў прыходзіў. Пасля ж, як пачаў тут мераць зямлю, закватараваў яе хаце. І сама яна тады не ведала, да каторага з іх цягне яе. Гэты быў заўсёды на вачах, Лес прыходзіў часта, яна поўнілася жаданнем кахання, і здавалася было ёй, што кахае яна іх абодвух. Пра гэта ёй хацелася сказаць тады Алесю, калі застаў ён быў яе адну дома, і яна ўвесь час старалася адважыцца на гэта. Пасля таго, як пайшоў ад яе у той вечар Алесь, яна сумавала адна на цёмным дварэ. З таго часу толькі дзень прайшоў, і вельмі доўга цягнуўся гэты кароткі час. Каморнік увесь час гэты адчуваў, як усё больш і больш вырастала ў ім жаданне непераможнае і моцнае быць з ёю. З таго часу, як бачыў ён у горадзе, яе мала заўважаў, яна вырасла, пахарашэла больш. Здалося яму, ці не заўважыў ён тады, што вочы яе пачарнелі, былі шырокія і вострыя адценнямі сваімі. Ён ведаў пра Алесь, быў упэўнены, што Алесь на другарадным плане ўжо ў яе. За апошнія дні ён часцей, як калі, памагаў ёй цадзіць малако, жартаўліва памагаў ёй і мацеры шаткаваць капусту, і сваёй дасціпнасцю ўсё больш падабаўся ёй і засланяў сабой Алеся. Яна менш неяк пачала гаварыць цяпер у хаце аб усялякіх хатніх справах. У гэты дзень раніцою маці заўважыла гэта. «Што ты ўсё маўчыш? Некая ты маўклівая зрабілася». «Чаму ж маўклівая? А што ж гаварыць?» Яна адышлася ад стала, на якім прыбірала фасолю, глянула, як бы не наўмысля ў хату з кухні. Спаткалася з яго вачыма, і абое яны непрыкметна усміхнуліся адно аднаму. Нядобра было ім абодвум маўчаць, так і стаяць тут цяпер пасярод вуліцы напроці Барановічавай хаты. Адзін аднаго бачылі і адчувалі на вылёт. Каморнік тут на вуліцы ад усяго вакольнага вызначаўся сваім выглядам. І выцерты і запылены гарнітур яго заставаўся ўсё ж зграбным, дасціпным быў ён сам. Стаяў, зрэдку паглядаў на гетры, перацягненыя рамянямі, і не ведаў, што сказаць, каб толькі перарваць гэтую маўчанку. Алесь напроці яго здаваўся нязграбным у вялікіх ботах, картовым парыжэлым гарнітуры. Твар быў адветраны, загарэлы таксама, але не было на ім слядоў таго дагляду, што вызначае твар чалавека, які мае час клапаціцца аб сваёй прыгажосці. І от патроху Алесю пачала падабацца гэтая маўчанка. Ён бачыў, што каморнік не ведае, як бы найхутчэй развітацца з ім і пайсці на сваю кватэру. Як бы гэта чуў Алесь яго слабейшым за сябе і сказаў: «Пачакай мужчын, унь, засталіся ў канцы вуліцы. Няхай падыдуць, я пайду з імі разам. Пачакайма». Каморнік нездаволена заўважыў: «Яны ж стаяць там». «Нічога, пастаяць ды падыдуць». І яшчэ паглядзеўшы ў твар каморніку: «Век стаяць не будуць». Каморнік зразумеў і ўскіпеў. Працягнуў Алесю руку і сказаў: «Часу мне няма чакаць іх, бывай». Алесь паціснуў яму руку і пайшоў назад, у канец да мужчын. Каморнік увайшоў у вузкі Барановічаў двор. Адчуваў сябе лёгка, як чалавек, які скончыў цяжкую справу, і цяпер перад ім толькі добрыя вынікі. У адчыненых сенцах Ганна падсявала муку, запыленая ёй, рухавая, з голымі рукамі. Ён стаяў на парозе, усміхаючыся ёй. «Толькі не ўздумайце памагаць», – сказала яна жартаўліва. «А от памагу. Ідзіце ў хату, а то я вас запылю усяго». «А я не баюся». «А от і пабаіцеся, як усяго абсыплю мукою». «Абсыпце». «Ах, які паслушны! Гэта як калі». Памаўчалі. «З сапраўды ідзіце, а то замінаю. Не. Не. Не. Ён падышоў да яе, палажыў руку ёй на плячо. Так як рабіў часта, толькі цяпер больш рашуча. Гэтую цвёрдасць і сілу яго рукі яна адчула адразу. От ён палажыў абедзве свае рукі ёй на плечы, яна неяк разам адпусціла сейта на зямлю, апусціла ўніз вочы і загарэлася ўся яго блізкасцю. Запыліцеся, я ўся ў муцэ. Ён маўчкі ахваціў яе рукамі. Ціха. Ціха, зараз увойдуць. Не увойдуць. Чаго ты баішся, любая? Ён першы раз сказаў ёй ты. І гэта канчаткова зблізіла іх. І цяжка было ўжо разбурыць цяпер гэтую блізкасць. У наступныя хвіліны яна як мага хутчэй сталася дасеяць муку. Работа валілася ў яе з рук, яна ледзьве прыбрала ў сенца, хвалюючыся, блытаючы думкі, поўная трывогаю новага шчасця. Успомніла Леся і чула, як вялікі тупы камень лёг на душу. Пайшла ў гумно падграбсці стока сена. Скідала вілкамі на стоп, маўчала, трывожылася, пахла сена, пахла зяленіва сухой травы ва ўсянай саломе, вясёлую вільгаццю пахнуў ток, і машынаю цішынёю гучалі саламяныя куткі ў гумне. За гумном, за гумнамі на агародах, і за імі ў полі, ў лясах, у падхмарных бяздоннях маўчала восень, весялілася, сумавала, радавалася. У садзе трымалася пад лісцем вільгаць, раскашэльвалася на голлі дзікае птацтва. Нячутнымі вятрамі плакалі дрэвы весела і прасторна. Ружы, піжмы, паланы зацвіталі і адцвіталі, зеляніліся і вялі у дзяўчыніным сэрцы. І хто гэта так выразна можа чытаць на людскіх тварах? Хто гэта так умее залезці ў чужое сэрца і дазнацца там пра ўсё? Можа, яшчэ і сама Ганна не ведала выразна, якая важная часіна ў яе жыцці надыходзіць, а ўсе ўжо ведалі. Ведалі больш за самую Ганну і гаварылі больш, як ведалі. Ведалі нават, што Ганна гатова адрачыся нават бацькоў, калі не будуць дазваляць ёй ехаць разам з каморнікам. Ведалі, з якога дня і як пачалося ў Ганны каморніка каханне. Ведалі, колькі каморнік будзе браць гэтую зімою пенсіі, колькі будзе браць, паслужыўшы 2 гады, каб адно было спакойна на свеце. Выходзіла, што бярэ ён нешта чуць не 80 рублёў кожны месяц. І от пачалі зайздросціць і Ганне, і Барановічу. Нават кум Барановічаў і той гаварыў раз: «Я чалавек не зайздросны. І нікому ніколі я не зайздросціў і зайздросціць не хачу. Ну, якім я ўрадзіўся, такім і памру, чужога мне не патрэбна, каб не адно Бог даў здароўе сваё спажыць. Але магу сказаць, што Юлік, хоць і кумне, але чалавек ён от які. Не мог хіба каморнік да мяне на кватэру застацца ці што, а? І ў мяне хата не горшая за яго, дык не. Ну, за хапы пабег, каб адно чалавека да рук прыбраць. Які? І прыбраў! Прыбраў такі! Лепшага зяця са свечкаю не знойдзеш, а? А хіба ж мая дачка брычэйшая за яго Ганну?» Праўда, гаварыў ён гэта толькі сваёй жонцы, аднак жа назаўтра Сабастыяніха, як сталая жанчына і гаспадыня, гаварыла суседкам: – Ай, Бог з імі, нашто мне ў чужыя справы ўмешвацца? Не мая гэта справа. Каму якая справа да каго? Гэта, ну, гэты самы Янка Вашынович, дык жа ён злуе на кума свайго Юліка, што той маецца аддаваць за каморніка дачку. Па-моему, чаго тут злаваць, калі сапраўды там... Дзяўчына як лялька, адно паглядзець на яе. Яна як ветка, гэтая Юлікава Ганна. І вучоная, і прыгожая, натуры добрая, і працавітая. Яна табе ўсё зробіць, усяго дагледзіць, у яе не будзе, як у іншай у хаце непарадкаў. Ай, гэта не дзяўчына, а золата. Не то, што я што-небудзь маю проці Вашыновіча ці проці яго дачкі, яны мне аднолькавыя прыяцелі, Вашыновіч і Баранович, я не люблю ў чужыя справы ўмешвацца або ў чужую гаворку язык утыкаць, але далёка яшчэ той да Барановічавае Ганны. Гэта не абсудак, а праўда». Я не кажу, мая родная, што Вашыновічава дзяўчына дрэнная ці якая-небудзь няўдалая. Не, нашто гаварыць, нашто выдумляць і тая, і зробіць усё, і паслушна, і ўмее ўсё, і нябрыдкая. Але калі паставіць іх попліч, дык вядома, што Ганна, няма чаго і раўняць. На гэтым гаворка спынілася. Але жонка Барановічавага кума назаўтра прыйшла сварыцца да Сабастыяніхі. «Нашто ты гаварыла, што мая дачка нікуды не варта, што яна і няўдалая, дурная, і нічога рабіць не ўмее, брыдкая? Ой, калі гэта я гаварыла? Учора? Каму? Людзям, думаеш, я нічога не ведаю? Ай, бо і не ведаеш. Ха! Ведаю!» От, а ты чула, як я гаварыла? Чула. Каб ты гэтак царкоўны звон чула. От, каб гэтак і чула. Усе людзі чулі, як ты маю дачку бэсціла. Што табе мая дачка зрабіла, што ты яе абгаворваеш, а яна табе шкоды, якое нарабіла, ці што, або я табе што прыкрае зрабіла. Ай, чаго ты вяжаешся да мяне? Ай, людзі добрыя, а палосквае чужыя косці, ды яшчэ чаго вяжэшся. Якая ты ліха табе святая. Слухай, я пра тваю дачку нічога кепскага не казала. А што ж, гэта я казала? А можа, і ты чэрці цябе ведаюць? Чаго ты прыстала, як смала? Я да цябе не іду паднімаць у цябе ў хаце гвалт. Ай... Гадаўка ты, каб ты сваіх унукаў не аглядала. Заткні ляпу, я цябе не чапаю, каб цябе сарочка не чапала. От, зараз я як зачаплю за каўтуны ды з хаты. Ха, за каўтуны, гэта ж ты каўтунаватая. Брэшаш. У мае радні ніколі каўтуна не было. Гэта ж пра твайго дзеда людзі гаварылі, што і памёр з каўтуном. Ай, каб твае ўнукі, дай Божа, б каўтунелі. І Вашыновічыха выйшла з хаты, моцна бразнуўшы клямкаю. Сабастыяніха нейкі час лаяла Вашыновічыху, пакуль даставала з печы хлеб, а пасля пайшла да суседкі скардзіцца. Пра Леся гаварылі менш, можа таму, што Лесь быў мужчына і апроч таго не заўважаў ніколі ніякіх гаворак і забываўся на іх. Усе 6 дзён да ад'езду каморніка гаворкі гэтай даводзілі Ганну да слёз. І найцяжэйшымі былі тыя хвіліны, калі пасля ўсіх гэтых гаворак прыйшоў Алесь і застаў яе дома. Раней 2 разы ён не мог усё застаць яе, цяпер яна была на прыгуменні, а ён убачыў яе за гародаў. Убачыўшы яго, яна засмуцілася, і вострая трывога яе павялічылася. «Ганна, значыцца, Усё скончана. Ганна маўчала. Канец усяму. Чаго ж ты маўчыш? Не папракай мяне так. Нічога не скончана. Чаго ты на мяне так глядзіш, Алесь? Алесь, ты паслухай. Ну што? Алесь, родненькі, ты паслухай. Ну, я слухаю. Слухаю я. Яна раптам затрэслася ад моцнага плачу, прыпёршыся плячом да яблыні. Алесь стаяў, узлёгшы на нізкі плот, і глядзеў на яе. Усяго некалькі хвілін цягнулася гэта. Алесь. Ну? Чаго ты такі злосны? Не злосны я? Чужы. А якім жа мне быць яшчэ? Нешта яна як бы хацела зрабіць ці то сказаць, памкнулася падысці да Алеся, зняла з заплаканага твару рукі. Алесь маўкліва і жорстка глядзеў на яе. Яна зноў уздрыганулася ад плачу, кінуўшы ўсё, пабегла ў двор. Алесь тут доўга не стаяў. Было яму прыкра, нядобра. Вярнуўся гародамі назад. Паспрабаваў узяцца дома за работу, ўсё валілася з рук. Тады ён аддзеўся чысцей і пайшоў у ячэйку. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.